ñu ci nekk gaañ xam ne kafara weddi nañu wa sàddu wa tañu teg an sabilaahi mooy do mooy dogale yoonu yàlla bi bañ kenn ci ku ci jaar. su ma maatoo topp ñu dee woom ñoom ku faar ñu di way weddi falan yaqfira allahu lahu yàlla di leen baal moom yàlla di leen baal moom foofu wax na ne waxoon ak si beneen saayir ne ko saanu alayhim astaghfirta lahum aw lam tastaghfir lahum falan yaqfira allahu lahum in tastaghfir sa bene maratan falan yaqfira allahu lahum boo leen baaloon juróom-ñaar fi yoon yi du ma leen baal fala tahinoo kon bu leen doyadi yee jur ñi bu leen doyadi bu leen ñàkk fayda wa tatxamu ba ngeen di woote ila salmi jëm ci jàmm rek fu ñu waxee rek bëgg leen dal seen kaw ngeen naa jàmm wantu yéen la al alaw na yéen a féete kaw wallaahu ma akum yàlla ngi ànd ak yéen wala ñett rekkum di leen manquir mukk amaale ko seen i jëf dëgër leen kooku ma nag dañ xee dañ xeetal ci bu ñu mën a dëgër na pour jeex inama al xayaatu dunia xam ne dund adina bi laayibun wala xawun am po rek la boolem ñu def gis lu mu rafet rafet lu mu bari bari naag lu ba bo bët soppa soppa neen po la yàlla neen po la wa in tuuminu bu ngeen gëmee wa tattaxu te ngeen ragal yàlla yuuti ko dañ leen indil ujurakum seen ak pay wala yasalakum te du leen laaj kat amwaalakum seen alal du leen laaj seen alal mooy du leen laaj lépp tuuti la leen cay laaj mooy asaka ji mooy genn wàllu fukkeel fukkeel juróom-ñeent ba ko fukkeel fukkeel boobu nga xaajal ko ñeenti xaaj jël benn ba rek la leen yàlla laaj ñaari téeméer lan mooy fukkeelam ñaar fukki dërëm mooy asaka ñaari téeméer ñaar fukki dërëm mooy asaka ñaar fukki dërëm yooyu nga xaaj ko juróomi xaaj ñeenti xaaj bu ne juróom bu ne juróom la juróom ba rek fukk ak juróom yi doon boolewaat ko sa fukk sa téeméer ak nangam juróom ba rek la yàlla la laaj loolu mooy asakay xaalis ak asakay marchandise ak asakay alal yoo denc leen bi dee asakay njaay ñaari fukk bu nekk benn ba ko fukkeel ngay xaaj ñeenti xaaj benn ba la yàlla laaj moo tax mu ne yàlla laaju leen seen alal te boobu boobu la laaj kat da ngay delluwaat ci ku amul dara mu la koy joxaat in yas alkumuha bu leen laajoon alal yi fa yux fikum dana leen lëjal ca laaj ba dàqaloo ngeen nay yux ñu dina génn it at xaanakum seen mbañalu xol bu leen laajoon alal dana leen lëjal ci laaj bi ba tax nay gi na ñëw ci yéen ngeen ànd andi mbañ moo tax yàlla loo man rek la laaj rubon usri kaarub ñeen kaarub fukkeen ha antum yéen ñi le haulaay ñii tutaaw na def na leen woole tun fa ko ngir ngeen joxe fi sabilillaahi ci loolu fa ngeen joxe ci sabilillaahi mooy saraxe lale mooy mooy farat mooy asaka ji farata keneen nag lu waay man na nga joxe fi sabilillaahi ci loo man ci sa coobare bopp bu jiyaat yi bëgg am danañ woote lu waay man def lu waay man dimbali ci jiyaat yi lu waay man na def ngir yàlla mooy famille comme am na ci yéen nag man yab xalu ku nay waaye man yab xalu ku nay day fay na way yab xalu xamante na yenn ànd fii ci bakkinam rek moo naroon a jàll naroon a xettaliku nay na ba jàllu xettaliku mooy ku nay boppam nga boppam la nayal rek ndax njariñ la ci am ci boppam la waroon jëm wallaahu yàlla alxani mooy ku woomal fii ku soxlaalul kenn dara wantum ci yéen alfuqaraa yéene ñu ñàkk ñi bés bu ne yéen a ngi soxlaal yàlla koo fi gis ci àddina si mu bari ci alal wala martabam àddina mu am ko wala mu nekk buuri buuri àddina ak fu mën a martabu mën a am ak alal ju mën a am lu bari bari bari milliardaire soxlaal na yàlla boo dee mu ngay jànkonteeg loo xëy bu ca maroon a fay 1 milliard te mu wér mu fay ko waaye mën a dëj moo tax mu ne yéen ñëpp soxlaal ngeen yàlla amul kenn ku soxlaalul yàlla koo fi ñëw rek ñëw bopp da waxtaanul ak yow rek koo fi ñëw rek sàllaaw ñëwul boppam bi waaw mu nga loo xam ne lii bu mënoo jël alal yëpp fay ñàkk ko te loolee dee ci moom dina ko def moo tax mu ne yéen yàlla moo soxlaalu kenn dara te ñëpp soxlaal ngir antamu fuqara way nga tawallaw bu ngeen tumoo yoo nag tëdda lànk stadil dana weccee xaw man aw nit xayrakum ko ñu dul yéen dana leen weccee ñeneen nit ñu dul yéen nag su ma laa yàkkoonu te ñooñoo mu leen di weccee nag du ñu nekk mukk am saala ko mel ni yéen yu baax la ñu doon.